بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما رأيناه حتى الأصول الثلاثة تلسوم آية ambayo ndani yake kuna aya na alama zinazolengesha na kujulisha juu ya ukamilifu wa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, na kwamba ayatakayo yanapita, kadhalika na upana wa ufalme wake na huruma zake kwa waja wake, na kwamba yeye ni Allah muabudiwa mmoja ambaye hana mshirika. Miongoni mwa hizo alama zinazolengesha juu ya hilo ni usiku na mchana, kwa kuwa viwili hivi vina manufaa, viwili hivi vina manufaa kwa watu, mchana kwa ule mwangaza wake, na kwamba watu wanaingia shughulini baada ya mwangaza wa mchana. Na usiku kadhalika una manufaa na watu, kwamba watu hutulizana katika nyakati za usiku. Kadhalika jua na mwezi, viwili hivi ambavyo hayatakuwa na mastakimu maisha ya waja, isipokuwa kwa uwepo wa jua na mwezi katika ustawi wa miili yao, kadhalika ustawi wa miili ya wanyama wao. Hivyo vimefungamanishwa na uwepo wa jua na mwezi, sababu jua na mwezi viwili hivi vina manufaa kwa watu na wanyama na mimea na mengineyo, na manufaa yake au manufaa yake hayawezi kudhibitiwa katika idadi maalum. Pamoja kwamba Allah tabaraka wa taala ametuambia katika hii aya viwili hivi na vilivyotangulia, yani usiku na mchana pamoja na jua na mwezi, vina manufaa, lakini wakati huo huo akatuasa akasema, basi msije mkalisujudia jua wala msije mkausujudia mwezi, kwa sababu viwili hivyo vinaendeshwa tu na Allah, vinamilikiwa, vimeumbwa. Badala yake muabuduni yule ambaye ameviumba hivyo mpaka mwisho wake. Kwa hiyo leo insha Allah taala tutaisoma aya inayofuata. Anasema Sheikh rahimahullah taala rahmatan wasi'a wa qawluhu taala, na kauli yake Allah mtukufu au Allah aliyetukuka, تعالى معناك تبارك، تعالى معناك تعظم، تعالى معناك تقدس. وقوله تعالى نقولياك الله متكوف أليتكوك أليكسيما، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، حقيقة ملوين ليزني الله الذي أمباي خلق السماوات والأرض، أميومبا بينغو سابا نا أرض سابا، كما أنا نفلو بلذيوم بيا جو يوكب واكي نوپنا واكي هو اللي ملوين. في ستة أيام أميومبا هذي وقت كمودة وسكو ستة. Siku ya kwanza ilikuwa ni siku ya Jumapili, yaumul ahad, siku ya Jumapili. Na mwisho wake ilikuwa ni siku ya yaumul juma, siku ya aljumaa. Alipomaliza Allah tabarak wa taala kuviumba hivyo katika muda wa siku hizo, na akaweka humo ndani amri zake, akastawi Allah tabaraka wa taala juu ya arshi. akawa yuko juu ya arshi yake Allah tabarak wa taala, arshi tukufu ambayo ni pana, arshi ya Allah ni pana, na arshi kilugha wanasema ni sariru al-malik, kitanda cha mfalme kinaitwa arshi. Na arshi yake Allah tabarak wa taala ni pana kiasi kwamba upana wa mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo ndani yake na vilivyomo baina yake si lolote kitu mbele ya upana wa arshi ya Allah tabarak wa taala. Na arshi hii ya Allah tabarak wa taala ambayo Allah yuko juu yake, amekuwa juu ya arshi kwa ujuu ambao unaendana na utukufu wake subhanahu wa taala. Baada ya hapo Allah tabarak wa taala akapangilia mambo yake ya walimwengu na viumbe, akawapitishia hukumu zake alkaunia na hukumu zake za kidini, kisha akasema subhanahu wa taala baada ya kuyataja hayo, yughshi al-layla an-nahara, anaufunika usiku wenye giza kwa mchana wenye mwangaza. Yughshi al-layla an-nahara, huufunika usiku wenye giza kwa mchana wenye mwangaza, au hufunika mchana wenye mwangaza kupitia usiku wenye giza, hivyo kukawa na giza katika juu ya mgongo wa ardhi, na wakatulizana wanadamu na wanyama na wadudu, wakatulizana wakaenda katika mahala pao katika majumba yao, wakawapumzika kutokana na tabu na kwenda na kurudi, mambo ambayo kwamba hupatikana katika nyakati za mchana. Yatulubuhu hatitha, ufuatiliao kwa upesi upesi. Yani mchana ukitoka tayari usiku umeingia, usiku ukitoka tayari mchana umeingia, hakuna kizuizi kwamba kuna kitu labda kinazuia kama dakika kadhaa, masaa kumi au masaa matano, masaa mawili, kuna kiumbe kinazuia mchana kwanza usiingie, au kuna majini makubwa yanazuia kwanza mchana usiingie, wana mambo yao hawajamaliza katika nyakati za usiku. Yatulubuhu hatitha, ufuatiliao kwa upesi upesi upesi upesi, yani haraka haraka, umetoka huu umeingia huu. Kullama jaa al-lailu dhahaba an-nahar, unapokuja usiku basi mchana unatoweka, na ukija mchana usiku unatoweka. Wa hakadha abadan ala ad-dawam, hali itabaki katika mazingira haya moja kwa moja, dauma dawam, mpaka ile siku itakayofika ambayo Allah tabarak wa taala ataukunja ulimwengu na atawahamisha waja wake kutoka katika makazi haya kuelekea katika makazi mengine. Kisha akasema Allah tabarak wa taala, washamsa walqamara wannujuma, na yeye ndiye aliyeumba jua na mwezi, wannujuma na nyota, musakharatin biamrihi, vyote hivyo jua, mwezi, nyota, usiku, mchana, musakharatin biamrihi, vinaendeshwa kwa amri zake, vinadharibishwa kwa amri zake, hakuna kinachokwama, hakuna, kwa kuwa vyote vinaendeshwa kwa amri ya Allah tabarak wa taala. Na amri yake Allah anakutaka jambo huliambia kun fayakun, kuwa na linakuwa, halina mkwamo jambo la Allah, wala hazina mkwamo amri za Allah tabarak wa taala. Akitaka Allah kwa amri zake al-qadari al-kauni, tsunami itokee, tsunami itatokea, tetemeko litokee, tetemeko litatokea, hata kama wataalamu wa dunia wana science na teknolojia wakakaa wakashauriana wakaumiza vichwa wakaweka mikakati yao na mipango yao kabambe kuhakikisha kwamba hakuna matetemeko, la, amri ya Allah haikwamishwi na jambo, iwe tetemeko, iwe ni tsunami, iwe ni kadha, vyote hivyo vinaendeshwa kwa amri zake, na wala hakuna wa kuzizuia amri zake. Ala, zindukeni, ala, eleweni, ala, tanabahikeni, lahul khalqu, uumbaji ni wake yeye, aumba yeye akitakacho, wal amru na amri zake yeye, anaamrisha atakalo Allah tabarak wa taala. Tabarak Allah, bas ametukuka Allah na ametakasika mwenye sifa hizi, rabbul alamin, ambaye ni mola wa walimwengu wote. Kwa hiyo aliyefanya haya kuumba mbingu saba na ardhi saba, akauingiza mchana katika usiku na usiku katika mchana, vikawa vinapishana kwa haraka, kuumba jua na mwezi, huyu ndiye mola muabudiwa mwenye sifa hizi. Na maana akasema Sheikh, wa rabbu, na mola huwa al-ma'budu, anakusudia rabbu ambayo imetokana katika, imepatikana katika hiyo aya 54 ya suratul a'raf, inna rabbakumullahu, hakika mola wenu mlezi ni Allah. Kwenye rabba hiyo Sheikh akaiwekea maelezo chini, wa rabbu, na huyo rabbu huyo ambaye amezungumziwa kwa wasifu wake huo katika aya hiyo, wa rabbu, na huyo mola mlezi huyo aliyeumba mbingu saba na ardhi saba na vinginevyo, huwa al-ma'budu, ndiye muabudiwa. Wa rabbu huwa al-ma'budu, na mola huyo mlezi ndiye mwenye kuabudiwa, kwa maana ndiye anastahiki kuabudiwa, au ndiye anayeabudiwa kwa kuwa yeye anastahiki ibada. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah mtukufu aliposema, ya ayyuhan nas, enyi majini na watu. Tunasema haya kwa kuwa wameumbwa majini na wameumbwa watu, wote hawa wamwabudu Allah, na imekuja athari kutoka kwa sahaba akisema walikuwa nas katika wanadamu wakiwaabudia nas katika majini. Kwa hiyo neno nas linaingia kwa wanadamu na jina nas kadhalika linaingia katika majini. Majini wanaitwa nas na watu wanaitwa nas. Kwa hiyo kutafsiri ya ayuha nas, enyi watu, utakuwa umewatoa majini. Kwa kuwa majini wanaitwa nas na watu wanaitwa nas, tunasema ya ayuha nas, enyi majini na watu, au enyi watu na majini, kwa kuwa wote wameshirikiana katika jina nas. Tumeona vizuri hapo, ya ayuha nas, enyi majini na watu, u'budu rabbakum alladhi, mwabuduni mola wenu mlezi ambaye, khalaqakum, amekuumbeni nyie, walladhina, na wale ambao, min qablikum, wamekutangulieni, watu wa Musa, watu wa Nuh, watu wa Ibrahim, watu wa Yunus, watu wa Dhulkifl, watu wa Shuaib, watu wa Ilyas, watu wa Alyasa, watu wa Daud, watu wa Suleiman, na katika mitume wengine na manabii wa Allah alayhimus salam. Ya ayuhan nas, enyi watu na majini, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu mlezi, alladhi, ambaye, khalaqakum, amekuumbeni nyie, walladhina min qablikum, na wale ambao wamekutangulieni kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha. Kwa maana haupatikani uchaji isipokuwa kwa tauhidi, muabuduni mola wenu, maana mpwekesheni mola wenu katika ibada. Hawezi kuwa mcha Mungu ambaye ana ushirikina. Tumefahamiana katika hiyo aya, ushirikina hawi mcha Mungu, hata kama atakuwa na sijida kubwa mno, ana sijida kwenye paji lake la uso kubwa, muda wa kuwa yeye ni mushrik sio mcha Mungu. Muda wa kuwa yeye ni mushrik, huyo hajafikia kwenye kilele cha takwa, wala hajaipata takwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, alladhi, mola ambaye ja'ala lakum al-ardha firasha, amekujalieni nini ardhi ikawa kwenu kama vile tandiko, kama vile tandiko ambalo wametandikiwa watu, wa mihada, kama ilivyokuja katika aya nyingine katika suratu Nabai, alam naj'ali al-ardha mihada, je, hatukuijalia ardha kuwa ni mihada. Mihada maana yake nini? Mihada kwa maana mumahada, imedhalilishwa, imedhalilishwa, imetandikwa lil khalaiq, imetandikwa kwa ajili ya viumbe, wanyama wawe juu yake, watu wawe juu yake, tena qaratan sakinatan, imetulizana, thabitatan, imetulia, imetulia juu yake, watu wawe wanaishi. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, mula ambaye amekujalieni nyinyi ardhi kuwa kama tandiko, imetandikwa ili watu waishi juu yake. Allah kaidhalilisha ardhi kwa ajili yetu ili watu pia wajenge juu yake. Ardhi kadhalilishwa, sisi tuijenge juu yake, tuijengee juu yake. Ndipo pale mtu unachimba shimo la msingi wa nyumba, ardhi wala haifanyi zogo, ardhi wala haifanyi zogo. Unachimba shimo kwa ajili ya choo, ardhi wala haifanyi zogo, kwamba haitokwi na hasira ikakupigilia mbali ikakuangusha. Ah, kwa sababu Allah amesema amekujalieni ardhi kuwa ni firasha. Kwenye aya nyingine akasema alam naj'al al-ardha mihada, hatukuifanya ardhi kuwa ni mihada, kwa maana ambayo tumeitandaza, tumeitandika ikatulizana kwa ajili yenu, juu yake mkawa mnalala, mnalala juu ya ardhi, mnalala juu ya ardhi, umelima shambani, umechoka, umejipumzisha juu ya ardhi, chini ya kivuli cha mti, pasi na mashaka wala tabu, kama ambavyo mtu analala juu ya godoro lake. Bali kadhalika akaliwekea, akaiwekea hii ardhi milima na majabali ili iendelee kutulizana zaidi. Akasema kwenye aya nyingine waljibala autada, tukayajalia majabali na milima huwa ni sawasawa na vigingi kuishikilia hii ardhi, antamida bikum, isije ikakutikiseni hii ardhi. Yote haya Allah ameyajalia kwa ajili yetu, kama alivyosema alladhi ja'ala lakum, ambaye amekujalieni nyinyi ardhi kuwa ni firasha. Akasema wasamaa binaa, wasamaa, na akakujalieni mbingu, binaa, kuwa kama vile nini, dari, dari ya nyumba, paa la nyumba, dari. Wasamaa binaa, na mbingu, au na mbingu kuwa sawa na dari, akaijalia mbingu kuwa ni dari na ni sakafu. Sakafu kwa maana ya dari, neno ya Kiarabu, neno sakfu ni dari, Waswahili wanaita sakafu, lakini kwa kile cha chini, sakafu, sakafuni ni ile ya chini, lakini sakfu kwa asli ya neno la Kiarabu ni dari, huitwa dari, sakfu kwa lugha ya Kiarabu, sakafu. Kwa hiyo Allah amejalia mbingu kuwa ni sakafu kwa maana ya dari ama sakafu. Waswahili waliochukua neno hili la Kiarabu wakalibadilisha pia maana yake, na haya hutokea katika maneno ya Kiswahili ambayo wameyatohoa kutoka kwenye lugha ya Kiarabu. Mfano, kuna kitu kinaitwa kuhani, tunakwenda kuhani, yani mahala palipofiwa. Kuhani imetokamana na tahnia, kupongeza, tunakwenda kupongeza msibani. Sawa sawa, tunakwenda kwenye taazia, kutoa taazia, sio sio kuhani, sababu kuhani ni kupongeza. Kwa hiyo ni neno ambalo kwamba wamelibadilisha maana, na mengineyo mengi, sakafu wakaita ile ya ardhini. Kwa hiyo Allah amejalia mbingu kuwa ni sakafu, tena sakafu iliyohifadhiwa kwa maana ya dari ambalo limehifadhiwa, kama ilivyokuja katika sura nyingine. Allah anasema waja'alna samaa saqfan mahfudha, tumeijalia mbingu kuwa ni sakafu kwa maana ya dari, dari ambalo limehifadhiwa. Saqfan mahfudha, dari ambalo limehifadhiwa. Limehifadhiwa na nini? Limehifadhiwa lisianguke juu ya ardhi, an an yaqa wa yasquta ala al-ardh. Allah amelihifadhi hilo sakafu au hiyo dari, amehifadhi kule ilipo mbingu ambayo ni dari, amehifadhi isianguke ardhini, kama ilivyokuja katika suratul Hajj aya 65, anasema wayumsiku samaa an taqa'a ala al-ardh, na anaizuilia mbingu ambayo kwenu ni dari isianguke ardhini. Yeye ndiye anayefanya hayo, na akaipamba mbingu hiyo kwa mambo mbalimbali, akaipamba dari lenu akalipamba, akalitia nyota zenye mng'ao mzuri na mwangaza, akalitia dari lenu hilo jua, aweka huko kadhalika mwezi, akaipamba dari yenu. Wasamaa binaa wa anzala minas samai maa, na akashusha kutoka katika samaa, samaa bimaana as-sahab, mawingu, akatoka kutoka mawi, akashusha kutoka mawinguni maa, maji ambayo ni maan tahura, maji yaliyokuwa tahara, maji yaliyokuwa tahara yenyewe, tena yana uwezo ya kutoharisha. Tahura ni maji ambayo yenyewe yana tahara, pili yanao uwezo wa kutoharisha, yanaitwa tahur. Tahur maji yaliyo tahara yenye uwezo wa kutoharisha. Yanaweza kuwa maji tahara, naam, lakini yasiwe na uwezo wa kutoharisha. Mfano maji ambayo tayari yamegeuzwa kuwa ni juice, sharubat, yale ni maji yameongeza vitu vingine, naam, ni tahara, na ndio maana mtu anakunywa, lakini hayawezi kutoharisha, hayawezi kutoharisha. Kutoharisha huwezi kuchukua juice ukachukua uvu, au ukachukua ndoo ya juice ukaenda ukaoga janaba. Ni maji yale, naam, lakini sio tahur, sio tahur, kwa maana ni yana tahara yenyewe, ni masafi, lakini hayana uwezo wa kutoharisha. Kwa hiyo Allah kashusha kutoka mawinguni maji yenye sifa mbili, yana tahara yenyewe, kadhalika yana uwezo wa kutoharisha. Ma an tahura, maji hayo kutu sisi yana mantiki gani, yana tija gani? Aya nyingine imesema, imesema aya nyingine, lakum minhu sharabun, kwenu nyinyi hayo maji kuna vinywaji, yani mnayanywa. Wa minhu shajarun, kadhalika hutumika pia kwa ajili ya mimea na miti, fihi tusimun, nyinyi mnakwenda kuwapeleka wanyama wenu kwenye miti hiyo na mimea hiyo, wanyama wenu wakale, kama ilivyokuja kwa aya nyingine, mataan lakum wal an'amikum, maji hayo yana manufaa na nyinyi, kadhalika yana manufaa kwa wanyama wenu. Akayashusha Allah kutoka mawinguni maji, fa akhraja bihi min athamarat, akatoa kupitia maji hayo aina mbalimbali za matunda mbalimbali, mnaoyajua na msioyajua, rizqan lakum, yawe rizki kwenu, mule, ni ruzuku hiyo kutoka kwa Allah. Fala tajalu lillahi andada, basi msimjalie Allah wenza, washirika. Andada ni wingi wa neno najid, najid wingi wake andada, au wingi wa neno niddun wingi wake andada. Fala tajalu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa ana andada. Andada kwa maana ashbaha, wenye kushabihiana naye, ashbaha wa nudhara, na wenza ambao nyinyi mkao mnawaabudia hao. Msifanye hivyo, msilifanye hilo la kuzielekeza ibada za Allah kwa mwingine mkamfanya Allah kuwa anawenza. Msifanye hilo kwa sanamu, wala msifanye hilo kwa mashetani na majini, wala msilifanye hilo kwa malaika na chochote katika vile vilivyoumbwa na Allah. Kwa sababu gani tusifanye hivyo? Wanasema ulama, hilo haliendani na nyinyi, haliendani na nyinyi, la aqla, si kiakili, wala sharaa, wala kisharia. Akili inakataa kwamba aliyeumba hawi sawa na asiyeumba, akili inakataa huyu hakuumba, sasa kwa nini umwelekezee ibada za muumba? Akili inakataa. Kwa hiyo hilo haliendani na nyinyi, si kiakili wala kisharia, sharia haitaki, na akili pia inagoma, haitaki kufanya jambo hilo. Wa antum ta'lamun, ilhali nyinyi mnajua nini manake, ilhali nyinyi mnajua kwamba Allah yeye ameumba peke yake. Fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah anawenza na washirika katika nini? Katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hakuwa na wenza wala washirika katika uumbaji wa kuiumba ardhi katika muda wa siku sita, kadhalika kuumba jua na mwezi, kadhalika kutoa katika mawingu nini, maji, kadhalika kutoa kupitia maji hayo matunda, yawe riziki kwenu. Nyinyi mnafahamu kwamba katika haya hakuwa na mshirika. Kama mnafahamu katika haya hakuwa na mshirika, basi asiwe na mshirika katika ibada, na kuzielekeza ibada zake huyu aliyeyaumba haya. kwa asiye kuwa yeye, hiyo ndio dhulma, hiyo ni dhulma, na ndio maana shirki kaitwa dhulma. Allah anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu katika shirki ni kumsawazisha sawa muumba na aliyeumbwa, kwamba Allah na alichokiumba ni sawa, huyu aabudiwe na huyu aabudiwe. Hii ni dhulma, inna shirka la dhulmun adhim. Kisha akasema Sheikh Muhammad rahimahullah, qala ibn Kathir, amesema Ibn Kathir. Ibn Kathir huyu ni Imaduddin, jina lake la utani anaitwa Imaduddin. Kisha kunia yake anaitwa Abul Fida, baba yake Fida. Jina lake hasa anaitwa Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir. Jina lake haswa anaitwa Ismail bin Umar bin Muhammad ibn Kathir, ni Quraysh wa kabila Quraysh, katika kabila la Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam. Tena Ash-Shafi'i, madhhabu yake ni madhhabu ya al-Imam Ash-Shafi'i. Ibn Kathir ni Shafi'i, na ni katika wanafunzi wa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ni katika wanafunzi wa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Amezaliwa Basra kisha akahamia Damascus, Sham. Amezaliwa Basra kisha akahamia akiwa yatima. Alikuwa yatima huyo rahimahullah, na amelelewa na kaka yake, na akasafiri naye kutoka Basra kuelekea Sham, Damascus. Huko akakutana na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma Dimashqi, na akasoma kwake. Amefariki huyo Ibn Kathiri mwaka 774 hijiria. Tuufia au mata sanata 74 mwaka 774. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Allah amrehim, al-khaliqu li hadhihi al-ashiya'i, muumba wa vitu hivi, muumba wa vitu hivi. Amesema haya alipokuwa akitafsiri hiyo aya tuliyosoma ya mwisho hapo, aya ya suratul Baqara 21-22. Anasema al-khaliqu li hadhihi al-ashiya'i, muumba wa vitu hivi. Vitu gani hivyo? Mbingu, ardhi, matunda, kadhalika miti, mvua, vilivyotajwa katika hizo aya. Al-khaliqu li hadhihi al-ashiya', muumba wa vitu hivi, huwa al-mustahiqqu lil-ibada, ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa. Kwa kama unamjua mwingine ameviumba hivi, muabudu. Kama unajua hakuna zaidi ya Allah, basi ibada ni yake yeye pekee. Kama kuna mwingine unamjua ameumba mbingu na ardhi, au hakuumba peke yake lakini kashirikiana na Allah, basi pia muabudu huyo. Lakini kama wafahamu kwamba hakuna aliyeumba wala hakuna aliyeshirikiana na Allah tabarak wa taala, kama alivyokataa mwenyewe Allah kwenye Qur'an kwamba hakuwa na yule ambaye amemsaidia katika kuviumba hivyo, na akasema lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, lau kwenye mbingu na ardhi kungelikuwa na muumba mwingine asiyekuwa Allah, basi kungelitokea uharibifu mkubwa sana, wangezozana, wangeikhtalifiana, huyu ataka kupeleka mvua, yule asema staki mvua itoke safari hii, waende wapelekewe joto, wangetofautiana, kungelitokea machafuko. Lakini hakuna machafuko. Hii ni dalili kwamba yuko peke yake Allah tabaraka wa taala, al-khaliqu li hadhihi al-ashiya, muumba wa vitu hivi, huwa al-mustahiqu lil-ibada, ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa na ndiye anastahiki kutiiwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni rabbul jami' wa khaliqul jami', mola muumba wa vyote, na yeye ndiye muumba aliyewaumba wote, hakuna isipokuwa yeye na aliyowaumba, hakuna mola mwingine pembeni yake au zaidi yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huyu peke yake aliyeumba ndiye anastahiki kuabudiwa. Tuishilie hapo. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.